فرمائی اللہ رب العزت فیہن خیرات پدی کی خیرات ورا او بہتر دی گیا نبی حسان او خیستو شکلن و صورتن والوی خیرات اریوشی کی غورت ہوئی لکہ مکی تیرشو فتسبق الخیرات یعنی غور غور اعمالو کی زان مکی کئی نو خیرات وی دیکھی گی غورت فیہن خیرات پدی جنتنو کی خیرات غور بی بیان بوی او حسان خیستو اخلاقو او شکلن والا حسان اغا خیستوالی لوئی چی پہ اعتبار دا خلق او دا خلق دوارے اخلاقم خیستی او صورتم خیستی کل ظاہرن صورت خیستوی لیکن دا اخلاقو بدرنگوالے باغیر اغلے نو حسان دا خلق او دا خلق دا دوارو خیستوی او بازی پکی دعوی دی امام قتادہ رحم اللہ وی چی خیراتن یعنی بہتر اخلاق والا وی حسان یعنی حسان الوجوہ خیستو مخنو والا وی خیستو مخنو والا وی فیہن خیراتن پدی کی خیستو اخلاق والا بی بیانی بی حسان او خیستو صورتن و شکلن والا وی فبأي آلاء ربكما تكذبان وكم يعد نعمتنا دخل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ وائے حور حور بوی دا حور جمد حورادا جمد حورادا دارنگی دا احور جمم حور رازی مراد دے دے کس دن والے دے علماء لکھلی چی حورا ستوئی دسترگو دا سن والے چی تکس بینوی او دسترگو تور والے چی تکس توروی دیتوئے لکی گی الحورا ابن الاثیر چی دادا لغت یو امام ندے وئی ہی الشدیدت بیاز العین الشدیدت سوادوها سپن والے تک سپنوی تور والے تک توروی نو دیتا حوراوی حور حربوی مقصورات فی الخیام چه بند یو پردو کی بساتلی شویوی پخی موکی چونکہ زنانا دا پارلی عزت پردہ دا نگورا دا جنتی بی بیانو حالیم ذکر کرے چه حور دا حوری دی مقصورات فردو کی بند بساتلی شویوی فی الخیام پخی موکی او یو یو خیمہ بدا سیوی چا بڑیر لوی لوی دیر لوی لوی بیلت امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی رحمہم اللہ تعالی دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث ذکر کرے چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی چی دا یو خیمہ بسوی درت مجوفا یوا ملغلر بی چی منز بے خالی طولها فی السمائی ستون میلت او دا غیبی ملغلری اگدوال بشکی تمی لے یعنی یو یو ملغلر بشکی تمی لے فی کل زاویت منها للمؤمن اہل دا دی پا ہر یو طرف کی دا مومن اہل عیال بی لا یراہم الاخرون چی نور بے نوی دی او یتوف علیہم المؤمن فدغ خپل اهل او بیبیانو به مؤمن ګرځي یعنی یو یو کور یو یو خیماش پیتش پیته ملوي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی نو دین مراد دغه خیام دی حور حور بوی مقصورات چې بند بساتلی شیوی پردو کې بساتلی شیوی پردو کی بساتلی شیوی فی الخیام پخی موکی او دا خیمو ذکر روایاتو کراغلے لکه دې مقام کې سرنګ تاسو حدیث واوري دو لدارنګ نور ډېر احادیث امام ابن کثیر رحم الله ذکر کړی. حور مقصورات فی الخیام د حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ قول ذکر کړي کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وی قال الخیمۃ لؤلؤۃ واحدۃ یو خیمہ پر یوی یوی ملغلل نی فیہا سبعون بابا من در او پائے کہ با اویا دروازی دو نور ملغلل وی او مومن دا پارا پدے کہ با اہل و عیال وی دے پائی بانے بگر دی لکہ دا حدیث دا امام بخاری رحم اللہ پو بل سند سر دے دے کہ ابن کثیر ذکر کرے ان فی الجنت خیمت من لؤلؤۃ مجوفا عرضها 60 میلا فی کل زاویۃ منها اهل ما يرون الاخرین یطوف علیہم المؤمنون وہی جنت کی خیمہ بئی دیوی ملغلر نہ کی من دے خالی داغی عرض بشویت ملے نتول اللہ تمالم دے داغی عرض بشوی عرض بشویت ملے او د دې په هر طرف کې د مؤمن د پاره اهل وی بیبیانې وي او نور بنوي نه مؤمن به په دې باندې ګرځي بعض روایاتو کې داغه تعداد 30 میلن راغله دیر شمیلا نو زنه به دیر شمیلې زنه به شپېته میلې زنه به ثوی شپېته میلې وي او د مؤمن د پاره به دا اهل عیال وی لکه دا حدیث ذکر کړی دی دې کې دور یو یو خیمہ بزکا دمر ڈے رہی کہ گورا دا حدیث کی راغبی مسلم شریف صحیح حدیث سے نبی علیہ السلام فرمائی ما تداغ کس پتہ دا چی دا طولونا اخر کی بد جہنم دا اور نروزی او جنت تا بور کندش دا باغا کسی جدی راشی جنت کی اللہ اجازتو کی جو وردن نشن دے وی اللہ دا جنت کی سکم انسان حریش تے عرص و خلق منل کم زائینا و محلات چیریا و خلق منلی نلا ورتوی تمنا کوا بده بچون کې جهنم په اور سور رکال سوزیدلې دغه بعد مکه تفصیل لر لتیرو چې بعد مؤمنان به دمر موده په جهنم کې سوزي سمره چې د دنیا دا عمر ده دخل گناهونو د وجه نا به جهنم لمبو والیر تمنا به کوي جمال ادا پکار دی مال ادا پکار دی مال ادا پکار نو الله وو عزت اسه چې غواړ او دور جنت ته شو لکه دنیا او لس دنیا غانی چې سره نور راځو نو دا دنیا چې وی لس ور سره نور وی نو دا په پټولو کې ادنان ادنا سی جنتی لکه دې کې دا حدیث ذکر کړی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وای ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت سے چه معمولی جنت والا کے معمولی مرتبہ وی لہو 80000 خادم اتیاز رخو بیتش خادمانی ویتنتان و 70 زوجا او دو او یا بی بیانی بی او دنب ملغلری وی یعنی بنگلی وی دو ملغلرنا دو زبرجدنا او یو یو ملغلر اللہ حبیب وی کما بین الجابیت و صنعا وی جابیه مقام مقتلے او یمن کی صنعا مقتلے یعنی دمر دمر و یو یو سوی دمر اگدو اگدبا یعنی یو یو داغ بنگلاو محلوی حور قربوی مقصورات فی الخیام چه پردو کی بساتلی شیوی پخیمو